Cniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch. Turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R. Ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 26 marca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Premier Morawiecki zabiera głos w sprawie deficytu budżetowego. Jak mówi, będzie on utrzymywał się do końca roku. Kolejny unijny audyt w polskich ubojniach. Inspektorzy skontrolują zakłady w województwach małopolskim i śląskim. Rusza przebudowa tzw. gierkówki. Kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Zaczniemy jednak od informacji z Malborka. W pożarze budynku gospodarczego przy Alei Armii Krajowej zginęły 3 osoby. Zdaniem strażaków ofiary to mężczyźni w wieku od 30 do około 50 lat. Na razie nie ustalono ich tożsamości. Policjanci zabezpieczają ślady. Niebawem przyjadą prokurator i biegły z zakresu pożarnictwa. Na miejscu pracuje jeszcze 7 zastępów strażackich. Nie wiadomo, dlaczego doszło do pożaru. Rząd chce utrzymać deficyt sektora finansów publicznych, w tym budżetu poniżej unijnego progu 3% PKB, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podczas konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów przypomniał, że już po lutym budżet odnotował deficyt w wysokości 800 milionów złotych. Ten deficyt będzie się utrzymywał zapewne już do końca roku, a to dlatego, że właśnie za chwilę mamy emeryturę plus, mamy pewne ramy, w których się poruszamy, ustawę o finansach publicznych i tak dalej. Dzisiaj była bardzo konstruktywna, bardzo pozytywna dyskusja z panią minister finansów. Jutro mamy kolejną sesję z panią minister finansów, zresztą z panią minister rodziny również, gdzie będziemy dyskutować o roku 2020, roku 2021. Wczoraj minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała, że w kolejnych kwartałach nie należy spodziewać się nadwyżek budżetowych. Z ostatnich informacji Ministerstwa Finansów wynika, że po lutym budżet odnotował 800 milionów deficytu. Tymczasem o finanse państwa pyta Nowoczesna. Partia zaapelowała do premiera o wskazanie źródeł finansowania tzw. piątki Kaczyńskiego w tym roku i latach następnych. Dzisiaj tak naprawdę o finansowaniu piątki Kaczyńskiego nie wiemy nic. Co najwyżej docierają do nas jakieś niepokojące sygnały o bardzo wysokim deficycie zaplanowanym na rok przyszły. Również o tym, że rząd chce sfinansować na przykład 13. emeryturę, zadłużając ponownie dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych w postaci dodatkowego kredytu. Mówiła podczas konferencji w Sejmie rzeczniczka Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska. Tak zwana piątka Kaczyńskiego to m.in. świadczenie 500+ na pierwsze dziecko i jednorazowa wypłata trzynastki dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury. Projekt ustawy w tej sprawie został dziś przyjęty przez rząd. Świadczenie obejmie prawie 10 milionów osób. Wypłata pieniędzy zacznie się pod koniec kwietnia. Unijni inspektorzy znów w polskich ubojniach. Kontrola potrwa 2 tygodnie, informuje Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Mają na celu sprawdzenie, jak ogólnie pojęty system wprowadzania mięsa na rynek, przerobu, bojni i tak dalej funkcjonuje i kontroli tego mięsa. Także taki jest główny cel tej wizyty. Wczoraj inspektorzy spotkali się z głównym lekarzem weterynarii. W kolejnych dniach będą kontrolowali ubojnie w województwach małopolskim i śląskim. Druga już wizyta inspektorów w Polsce to pokłosie ujawnionego przez media nielegalnego uboju bydła w zakładzie pod Ostrowią Mazowiecką, który odbywał się bez nadzoru weterynaryjnego. Piotr Świtalski zaznacza, że tego typu audyty są przeprowadzane regularnie we wszystkich państwach członkowskich. Audyt, który został przeprowadzony zaraz po wykryciu nieścisłości w ubojnie, wynikał z tego właśnie, że to zostało wykryte. I ten audyt jest jakby kolejnym, ale też tutaj trzeba podkreślić, takie audyty mają miejsce regularnie we wszystkich państwach członkowskich. Pełna wersja raportu z pierwszego audytu w lutym wciąż jest przygotowywana. We wstępnej ocenie stwierdzono m.in. braki w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Raport z drugiego audytu ma być opublikowany na początku drugiej połowy tego roku. Wczoraj Ministerstwo Rolnictwa przekazało Komisji Europejskiej listę działań naprawczych w ubojniach. Szef resortu podkreślał wcześniej, że polska wołowina jest bezpieczna. W województwie łódzkim rozpoczyna się przebudowa tzw. gierkówki na autostradę A1. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na odcinku o długości 7 km między Radomskiem a granicą z województwem śląskim, mówi przedstawiciel wykonawcy z firmy Intercor Zbigniew Hamerlik. Jesteśmy na etapie odbiorów przez Komisję Bezpieczeństwa. Kończymy rozmalowywać nawierzchnię drogi potrzebną do zmiany organizacji ruchu. Po wykonaniu tych wszystkich czynności, odbiorach, zmienimy organizację ruchu. Odcinek ten, jeden z 5, które zostaną wykonane między Łodzią a Śląskiem. Rzecznik Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Maciej Zalewski tłumaczy, jak będą przebiegać prace.

running through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity. Running through me. To Kuba Różyło, zapraszam na audycję Tony z Betonu. Rozpoczął ją dzisiaj Tom Misch, twórca z Wielkiej Brytanii, poruszający się na granicy wielu gatunków, ale jego płyta Geography zeszłego roku to też rzecz, na której sporo dla siebie znajdą fani lekkiego hip-hopu, na przykład właśnie nagranie It Runs Through Me z gościnnym udziałem legendarnych, słynnych De La Soul. Na początku dzisiejszej audycji chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się nowej płycie duetu, który trzęsie w ostatnich tygodniach polską rapową sceną. Mowa o Janie Rapowaniu i o Nocnym, którzy to wypuścili płytę Plansze. W 2 godziny wyprzedali 2 koncerty dzień po dniu w Warszawie. Potem doszły kolejne soldauty. Zdaje się, że będzie to duet, o którym będzie się sporo mówiło i których będzie można zobaczyć w wielu miejscach w tym roku. Więc może najpierw posłuchajmy, co mają do zaprezentowania, a potem parę słów na ich temat. Nagranie Co Tam z płyty Plansze z gościnnym udziałem O Co Chodzi. I od razu takie ostrzeżenie dla starszych słuchaczy, że w moim odczuciu jest to rap głównie dla dzieciaków, ale rozwinę to zaraz. Najpierw posłuchajmy Jana Rapowania i Nocnego. Ona patrzy na mnie jak na typa z neta, billboard, wywiady, radio, buźka na tapetach, no to w sumie zrozumiałe, nie? Mła, promyczku, lecę dalej. Yo, mówię o swoim życiu, nie chcę dawać rad, może mógłbym, ale daj mi jeszcze parę lat. Mogę dać parę opinii i przemyśleń, ale nigdy nie bierz mnie za wyroczyń, chłopak, please, please, okej? Okay? Diem strzela niczym disc jockey, czas nam leci, ja się bawię dalej w hip-hopek i co? Krok po kroku leci chłopak, spełnia go marzeń. Tego typu droga, ty uwadze, co dzieciakom i z czym mówisz na trakach. One biorą to na serio, także zwaha, o czym gadasz. Moje łzy widzieli wszyscy, sukcesy wszyscy. Jestem Janek, tu piszę do siebie listy. Rap robię po coś, oni widzą tylko tą kurtkę i złoto. Mam luz, kiedy do mnie podchodzą. Mam luz, no bo jestem sobą. Zawsze będzie tak, zawsze marudzisz. Gadasz za plecami, to myślę pusty. Rzadko wychodzę do ludzi. Mam zaufany grona, a ty jesteś smutny i nudzisz. Całe moje miasto w prochu. Bez torby w piątek tu nie znam osób. Się pozmieniało i jestem w szoku. Tak wyjrzał, to zejdź mi z oczu. I niech ci to zejdzie z oczu. Ja mam się świetnie i mam na to sposób. Na stylu zawsze jak A01. Na stylu zawsze krok dalej od ciebie. Mówią mi chłopaki, trochę wiem, ale się dalej nie zmieniam. Zakmin, teraz widzę obie strony, czasem chcę stąd zniknąć. Kocham to, co robię, lecz be careful, watch you wish for, okej? Okay? Kocham to, co robię, co gdyby nie rap, serio nie wiem, nie odpowiem. A u ciebie jak tam, studia, nowa panna, nowy plan na czaj. Zaraz odzwaniam wariat, ta możemy, foto jasne. Ta podpisze, strzałka, chłopak z fartem, yo, no jestem już, przewijaj, czaj, jaki dzień tygodnia. I która jest godzina, moje życie, bardziej dobre niż ładne. Chłopaki robią kariery, konkret, fajnie, dobrze, wszystkim życzę, już się rzadko. Fajlu, tam skupiam się na sobie, potencjał, uf, mam, yo. Tak, je. Yo, yo. Lepszych raperów znam 1000. Słucham ich płyt, nie wiem, czy słuchają moich. Jestem fanem, żaden wstyd kompletnie. Ja to wszystko, co możesz tutaj dostać ode mnie. Nie świruję filozofa, bo nie jestem nim. Też się zakochuję, melanżuję tak samo jak ty. Różnimy się pewnie tym, że mam menadżera i że ludzie o moim życiu czasem mówią, że kariera. No i co? Nie wiem, lecę zrobić pranie. Później dopiszę numer, odbiór Jan, rapowanie, halko, odbiór jestem. Co za bit w ogóle, nocny płocie. Ej, z całego dziękuję, moi koledzy raperzy mówią, idź się wysalaj młody, ja się wysalałem dawno. Sorry, nie pamiętam pierwszego razu. Pamiętam pierwszy na serio, nie warto na siłę. Chłopak, weź poczekaj na te jedno. Będzie fajnie o wiele, chyba jak nie to cóż. Bywa, jak masz pannę, to dbaj o to, by była szczęśliwa. I dbaj o to, żeby ona o ciebie też dbała. To nie jest rada, tak se tylko gadam, nara. <śm-> To był Jan Rapowanie i Nocny. Ich nowa płyta Plansze ukazała się przed tygodniem. Moją uwagę w tym duecie zdecydowanie mocniej przykuwa producent Nocny. Producent, który jak sam przyznaje, wychował się na elektronice, na artystach takich jak Daft Punk czy Jean-Michel Jarre, a nie na hip-hopie. I słychać to po jego produkcjach, że nie ma w nich takiego hip-hopowego DNA, tylko zupełnie coś innego. Jest w tym pewna świeżość i coś, co odróżnia go od polskiej sceny hip-hopowej, od polskich producentów, i jest w tym niewątpliwie duża jakość. Natomiast z Janem Rapowanie, czyli raperem występującym w tym duecie, mam pewien problem. To znaczy, jestem w stanie dostrzec jego atuty, przyjemną barwę głosu, pewną naturalność w pisaniu, w rapowaniu, czy szczerość, choć moim zdaniem to raczej pewna kreacja szczerości, ale okej, możemy się cynicznie zgodzić, że kreowanie szczerości jest w rapie umiejętnością istotną. Nawet sam pseudonim artystyczny Jan Rapowanie jest tutaj elementem, mam wrażenie, tej kreacji, że tutaj nie ma, że tu ma być bez żadnego udawania, stylizacji, po prostu jest Janek i rapuje. I tak jak jest jego pseudonim, taki jest jego rap. Rapuje on bardzo emocjonalnie o zwyczajnych tematach, które wydaje mi się, że poruszają głównie właśnie najmłodszych odbiorców, czyli jakieś tam wątki pierwszych miłości, poczucie młodzieńczego zagubienia, lekki imprezowy welchmers. No nie są to raczej rzeczy, które przynajmniej w tym wydaniu mogą specjalnie działać na ludzi w wieku 30 czy 40 lat, ale to też nie jest rzecz, do której chciałem się przyczepić, bo przyzwyczaiłem się, że już będąc po 30 trzeba doceniać w rapie rzeczy, które nie są skierowane koniecznie do nas. Mój główny problem z Jankiem Rapowanie jest taki, że mam wrażenie, że on zapewnia lukę po raperach, od których jest dużo słabszych, w tym sensie, że mam wrażenie, że pełni on rolę truskulowca wśród nowej fali newskulowców, czyli wśród tej całej fali raperów, którzy wyrośli w ostatnich latach. Było zapotrzebowanie, żeby pojawił się ktoś bardziej zwyczajny, jeśli chodzi o tematykę, taki bliższy właśnie ulic, można powiedzieć. I mam wrażenie, że Janek wchodzi w tę lukę, a zarazem jest sporo słabszy od raperów, których zastępuje, czyli Ace'a, PZ'a, Brudnych Serc i tak dalej. Dużo nawiązuje zresztą do tych raperów i do innych z podobnej fali, natomiast jego warsztat jeszcze jest odległy od nich i trochę mnie to niepokoi, że tamci raperzy w dużej mierze wylansowali się tym, że dużo potrafili, a w przypadku Janka mam wrażenie, że więcej robi wizerunek niż właśnie jakość rapu. Co nie zmienia faktu, że jest w nim jakiś potencjał i niewątpliwie będzie to osoba, której będzie dużo w tym roku, więc warto się na to przygotować. Jeszcze jedno nagranie z płyty Plansze, Jan Rapowanie i Nocny, tym razem gościnny udział Solara, który położył świetną zwrotkę, wyczuł konwencję i rzucił nawiązanie do starego polskiego nagrania Flexipu, które też świetnie pasuje do podsumowania twórczości Jana Rapowanie. Posłuchajcie, jeszcze jedna rzecz z płyty Plansze pod tytułem Jutro. Jestem babluch biznesmenem, moje ziomki też nie. A to nie jest hobby w weekend i nie czuję się bezpiecznie. Już odkąd trzeba podpisywać, negocjować, to już biznes? To przygoda? Powinienem kalkulować, co się opyla, co nie. Wiesz, z numerów trochę o mnie. Jak myślisz, czy robię to? We nie świruj, babluch, a jak to poszło? Chciałem nagrywać piosenki, wiesz, kto przyszedł, dorosłość. A myślałem sobie zawsze, że będę wiecznym chłopcem. Nie oceniaj mnie po tym, że mnie częściej widać w nocy. Piję trochę, ale na ogarze słowo. Jak mam nie pić swoją drogą, jak nocny jest ciągle obok. Kilu z nas ma ten polski sen. Ja se nie składam obietnic, ale nie śpię właśnie teraz, żeby móc go spełnić. Jest za 10:05, piję wodę, palę ślugę. A negrapowanie 02, na to się może udać. Ej, o swoją przyszłość walczę teraz. A od dzisiaj dbam o jutro, więc się muszę zbierać. Chociaż po pijaku będę krzyczał z nabięć. Jutro rano się obudzę, by się zbierać już, bo o swoją przyszłość walczę teraz. A od dzisiaj dbam o jutro, więc się muszę zbierać. Chociaż po pijaku będę krzyczał z nabięć. Jutro rano się obudzę, by się zbierać już, bo. Siemano Janek, mam parę odpowiedzi. Posłuchaj, mam dla ciebie message. Musisz teraz pełną parą żyć i grzeszyć. Jak dojedzie cię sumienie, to wszystko spisuj w zeszyt. Pogonimy to w tysiącach, idzie prosperity. Zagrasz se na obku, zgarniesz złote płyty. Zaraz robisz numer z tako, będzie hype ogromny. A ja se dumny będę stał o krok w tył. Dumny jak wrócisz ze swojego piku. Już nie będziesz więcej gadać, że nie umiesz zrobić hitu. Janek, mówię ci. Ciągle będziesz czuł, że to za mało. Janek, mówię ci. Od początku nic nie brakowało. Janek, mówię ci. Mówię ci, jak starszy brat, jak mentor. I dlatego weź to drejfo. I pamiętaj, nie bądź taki werter młody. Ta laleczka cię przekręci, nim ją zdążysz zdobyć. O swoją przyszłość walczę teraz. A od dzisiaj dbam o jutro, więc się muszę zbierać. Chociaż po pijaku będę krzyczać na wejściu. Jutro rano się obudzę, by się zbierać już, bo o swoją przyszłość walczę teraz. A od dzisiaj dbam o jutro, więc się muszę zbierać. Chociaż po pijaku będę krzyczał na wejściu. Jutro rano się obudzę, by się zbierać już, bo Jan Rapowanie Nocne i gościnnie Solar, nagranie Jutro. Jeżeli kogoś drażni tego rodzaju new schoolowy, jeśli chodzi o brzmienie hip-hop, to teraz będzie coś z zupełnie innej beczki. Wracam na moment do projektu Syny, który to niezmiennie budzi we mnie mieszane uczucia, ale ostatnio w internecie pojawił się teledysk do otwierającego płytę Sen nagrania i jest to jeden z lepszych teledysków, jaki polski hip-hop widział, a przy okazji nagranie, które obrazuje bardzo prosta historyjka o zakupie dymiarki, to też jeden z najlepszych momentów na albumie Piernikowskiego i producenta 1988, więc postanowiłem przypomnieć ten numer. Syny teraz przed wami. W sklepie wspominam stare czasy, za chwilę zamykam, a tu wchodzą jakieś dwa białasy. Jeden wyższy, drugi trochę niższy, bluzy, kaptury, białasy, bez kasy. Czego chcecie, znaczy w czym mogę pomóc? Mówię do nich, chociaż myślami już jestem w domu. Mniejszy spod kaptura synuś mówi do mnie, że szukają wytwornicy dymu. Mówię im, macie szczęście, ej, bo w promocji mamy American DJ. Tu jest pilot, tu się naciska palcem w 5 sekund, macie kocioł na salce. Mówię im, mam ruch w interesie, na to wyższy mi mówi, my nie turyści, my w biznesie. Żeby się zdecydowali, mówię, jeśli nie, no to żeby zadryfali. I słuchaj to, oni mi mówią, my chcemy Antari. Ej, oni stary, stary. Ej, chłopaki, no weźcie się. To jest bardzo niebezpieczne. To głównie niewłaściwie użyte. Co? Może zniszczyć planetę. Może zniszczyć planetę. Mówię im, żeby chwilę poczekali. Na zapleczu mam jedną M10 Antari. Tu jest pilot, który się naciska palcem w 5 sekund. Patrzcie. Piernikowski is connected. 88 is connected. Ladies and gentlemen, you're about to witness the quality of prime shit. To były Syny, czyli kreacja na Białasów i świetna, mroczna produkcja. A teraz chciałem pokazać wam rzecz, o której mam nadzieję będzie głośno w tym roku. Projekt czy zespół Litost, tak chyba powinienem to wymawiać. Stoi za nim raper OLS i producent Nicaragua Guacamole. Producent, którego już nieraz zachwalałem na antenie przy okazji grania projektu Undada Sea. Tyle, że Undada Sea to wakacyjny, wesoły projekt grupy znajomych. Niekoniecznie wszyscy tam są predysponowani do rapowania. Natomiast Litos to znacznie poważniejsza sprawa i poważniejszy projekt, zdaje się. Najpierw chciałem zagrać wam numer, który ukazał się przed dwoma laty. To był mój pierwszy kontakt z zespołem Litost. Stacja Polska B, taki nosi tytuł to nagranie. Śnieg pluszy w twarz Polski B. Ja wyszedłem kupić wora, browar, wora i coś zjeść. Od dekady prawie u nas wciąż ten sam dzień jest. Pierwsi honorowi goście osiedlowych aptek, jak Krzysztof Kaman gdzieś na Foxal 13. I to białe muzynostwo, znowu dzień połamał noc. Mamy jasny ogląd, zardzewiały kosmos, biały proch. Na horyzoncie dziś nie widzę czubka mety. Na chemiczne konotacje znowu biorę tutaj kredyt, patrz. Piłem piasta 7-1, kiepsko znałem miasto. On kiwał typów 7-1, czeski kantor. Wyświetlam ci mój triumf tu na srebrnej kiszy. No bo żyję wiesz z pomysłów jak Ryszard Wierciński. A ty patrzysz na to z boku, gdzie to zaprowadzi mnie. Najmniejszy koniec świata przecież też ma swój cel. Widzę ciebie, czuję tylko zło. Biorę litość tu na siebie, kiedy ciebie ktoś na bok. Miasto, które pachnie, głupi każdy drop. My jedyni w Polsce, co mają taki los. W gębę demokracji jest parno. Poranny przegląd prasy i od prawa do lewa, od redakcji do redakcji. Ja nie mogę wylądować, a tym bardziej do was trafić. Chcę tylko luksus tu na zdartych podesłach i tych panien w jasnych dżinsach i białych konwersach. Byle nie zagrzewać miejsca, byle tak do skutku, a wygodne siedziska to fotele starych rąków i mój koniec świata chwila. Tak i plac defilat i koniec świata bilans nad opiekuńcza polityka. A ty nigdy nie wymagaj tu nic za nic, bo prędzej czy później wyciągniemy kwit z tej pasji. To najwyższa pora otworzyć oczy i zdjąć klapki, odczuć inaczej i zrozumieć słowa mantry. Thank you. Stacja Polska B to tytuł nagrania, który słyszeliście z zespołu Litost. Nagranie sprzed 3 już lat. Pamiętam, że kiedy je usłyszałem, to bardzo mnie zainteresowało, zafrapowało ta leniwa, ale bogata produkcja i tekst z kilkoma naprawdę dużymi przebłyskami, jak o tym, że od 10 lat tutaj mamy ten sam dzień jako raport z Polski B. Miałem nadzieję na więcej, ale długo potem zespół Litost milczał. Teraz w końcu powrócił OLS i Nicaragua Guacamole wracają z nagraniem Wiosna, które spokojnie mogłoby się znaleźć na ostatniej płycie Brokehampton, jeśli chodzi o brzmienie i produkcję. Posłuchajcie i ja mam nadzieję na więcej od nich. Ten sen jest długi i biały jak obrus. Nie ma kołysek i nie ma tu kotów. Linie czasu mi cofa skręt. Wracam na osiedle, a tam śnieg. Wykonuję kilka telefonów. BTZ cisza, ale chyba nie ma ziomów. Dookoła plaża, my na stoku suniemy w dół. Nie mogę spać, ten klip to sen. Wracam do domu, gdy wstaje dzień. Chłodzę ambicje, pod stopą plucha. Uśmiecham się do zimy, jak ty na obał. Nie wiem czego szukasz, mnie nie znajdziesz. Jemy chemię, zrywam agres. Jestem oboga, znam całą prawdę. Powiem, że też się jakoś fizycznie nie za dobrze czuję i nie wiem, czy to przez odstawienie trawki, czy przez to, że nie byłam na żadnym melanżu przez ten weekend. To nie znaczy nic już, że nie muszę się tu starać, a samotność taka, że zachwyciłby się kraman. Gdy przychodzi wiosna, no to częściej ludzie kwadra. Nie mam wcale czasu, ale bym cię chętnie zarał. To nie znaczy nic już, że nie muszę się tu starać, a samotność taka, że zachwyciłby się kraman. To mięso w galarecie. Ja chciałem pisać wiersze. Miga Tinder, znowu ty wymieniasz siebie w mieście. Nie wiem czy chcesz szluga, może w głowie leci chat faker. Lepiej mi się żyje, kiedy ciebie smak to nie ma. Łapię sieć do kawy, bo nie żyję zbyt mobilnie. Nagle wjeżdża mi tu pas, jak ten audio reaper. Robię se co chcę, kiedy wracam tam pod dom. A ten murek obok to nie jest ta faceta tron. Yeah. To nie znaczy nic już, że nie muszę się tu starać. A samotność taka, że zachwyciłby się chrapal. Gdy przychodzi wiosna, no to częściej ludzi para. Nie mam wcale czasu, ale bym cię chętnie zarał. To nie znaczy nic już, że nie muszę się tu starać. A samotność taka, że zachwyciłby się chrapal. Gdy przychodzi wiosna, no to częściej ludzi para. Nie mam wcale czasu, ale bym cię chętnie. To nie znaczy nic już, że nie muszę się tu starać. A samotność taka, że zachwyciłby się chrapan. Gdy przychodzi wiosna, no to częściej ludzi para. Nie mam wcale czasu, ale bym cię chętnie zaraz. W oczach młodych nie zapomnę chyba w życiu jak Ojciec alkoholik śpiewał cudownych rodziców. Flashback i z kaplicy, otwarta trumna przy niej my. Jak dotykałem go, był taki zimny, a parę dni temu jeszcze żył. Na pogrzebie miałem być silny. Wystarczyła zwrotka, by poczuć łzy na policzkach, kiedy duszę dziadka unosiła anielski orszał. Melodio, melodio, byłaś moją pochodnią, moim nałogiem. Byłaś psychologiem, terapeutą, który mnie naprawiał, pracodawcą, który nie nagradzał, matką, ojcem, dzieckiem, wszystkim w jednym. Byłaś mi potrzebna, bym czuł się potrzebny. Pierwsza miłość to był friendzone, co na zawsze zmienił mnie. Obiecałem jej zagrać taką wodą, być happy set na gitarze, jak będzie wychodzić za mąż. Myślałem, że to będę ja. Wszystko się poukładało, ale ja tu, ona tam. Ej, nie mam żalu. Nie, nie, nie, nie mam żalu. Wszystko co się wydarzyło jest po coś i na dobre zmienia pomału mnie. Jeśli tylko chcę, a chcę jak Cohen unieść się ponad każdy pułap. Jak w halleluja, jak w halleluja, jak w halleluja. O, melodio, melodio, byłaś moją pochodnią, moim nałogiem. Byłaś psychologiem, terapeutą, który mnie naprawiał, pracodawcą, który nie nagradzał, matką, ojcem, dzieckiem, wszystkim w jednym. Byłaś mi potrzebna, bym czuł się potrzebny. To był Vixen. Przepraszam, mieliśmy lekkie problemy techniczne tuż po nagraniu Litos, co miał wybrzmieć jeszcze Metro, świetny kolejny producent, który teraz szykuje się do wydania swojej płyty. Usłyszeliście fragment utworu Fat Az przez 2Z, ale niestety coś się nie udało. Za tydzień spróbuję może jeszcze raz, bo to nagranie, które warto znać. A potem przeszliśmy od razu w Vixena, czyli niedocenianego, zdolnego polskiego rapera, który w nagraniu Melodio w dosyć odważny sposób sięgnął po śpiew. Śpiew i klasyczna, bardzo klasyczna produkcja, sample, który już na bank gdzieś słyszałem, ale teraz nie przypomnę sobie gdzie. Nagranie Melodio pochodzi z epki 25% wydanej przez Maxwell na początku tego roku. Teraz ciekawostka ze Stanów Zjednoczonych. Jay-Z, ten raper, spotkało go właśnie bardzo duże wyróżnienie. Jego album z 2001 roku Blueprint zostało właśnie dołączone do kolekcji Biblioteki Kongresu. Jest taki zwyczaj, że National Recording Registry co roku wybiera 25 albumów, które dołączają do tej kolekcji ze względu na swój historyczny i kulturalny wpływ na Stany Zjednoczone. Między innymi w tym roku Curtis Mayfield z nagraniem Superfly czy September od Earth, Wind and Fire, oprócz Jay-Z, zostały dołączone do kolekcji Biblioteki. Z tej okazji chciałem wam zagrać nagranie z płyty Blueprint, która zresztą moim zdaniem jest najlepszym albumem w dorobku Jay-Z. Będzie to nagranie pod tytułem Song Cry. Most incredible, baby. I can't see him coming down my eyes, so I gotta make the song cry. I can't see him coming down my eyes, so I gotta make the song cry. Good dude, I know you love me like cook food. Even though a nigga gotta move like a crook move. We was together on the block since free lunch. We should've been together having Four Seasons brunch. We used to use umbrellas to face the bad weather. So now we travel first class to change the forecast. Never in bunches, just me and you. I loved your point of view cause you held no punches. Still I left you for months on end. It's been months since I checked back in. We're somewhere in a small town, somewhere locking them all down. Wood grain, foreign change, armor all down. I can understand why you want a divorce now. Though I can't let you know it, pride won't let me show it. Pretend to be heroic, that's just one to grow it. But deep inside a nigga so sick, I can't see him coming down my eyes. So I gotta make the song cry. I can't see him coming down my eyes. So I gotta let the song cry. Can't see it coming down my eyes, so I gotta make this song cry. I can't see it coming down my eyes, so I gotta make this song cry. On repeat, the CD of Biggs, me and my bitch. Watching Bonnie and Clyde pretending to be that shit. Empty gun in your hand saying, let me see that clip. Shopping sprees, pull out your Visa quick. Nigga had very bad credit, you helped me lease that whip. You helped me get the keys to that V.6. We were so happy poor, but when we got rich, it's when our signals got crossed and we got flipped. Rather mine, I don't know what made me leave that shit. Made me speed that quick. Let me see, that's it. It was the cheese. Help them bitches get amnesia quick. I used to cut up they buddies. Now they saying they love me. Used to tell they friends I was ugly and wouldn't touch me. Then I showed up in that dubbed out buggy. And then it got fuzzy and they don't remember that. And I don't remember you. I can't see it coming down my eyes, so I gotta make this song cry. I can't see it coming down my eyes, so I gotta make this song cry. Yeah, I seen them coming down your eyes, but I gotta make this song cry. I can't see it coming down my eyes, so I gotta make this song cry. A face of stone was shocked on the other end of the phone. Word back home is that you had a special friend. So what was oh so special then? You have given away without getting at me. That's your fault. How many times you've forgiven me? How was I to know that you was plain sick of me? I know the way a nigga living was whack. Shit, don't get a nigga back like that. Shit, I'm a man with pride. You don't do shit like that. You don't just pick up and leave me sick like that. You don't throw away what we had just like that. I was just fucking them girls. I was gonna get right back. They say you can't turn a bad girl good. But once a good girl's gone bad, she's gone forever. I'm on forever. Shit, I gotta live with the fact I did you wrong forever. I can't see them coming down my eyes, so I gotta make the song cry. I can't see them coming down my eyes, so I gotta let the song cry. I know I seen them coming down your eyes, but I gotta make the song cry. I can't see them coming down my eyes, so I gotta make the song cry. It's fucked up, girl. Dołączony właśnie do Biblioteki Kongresu album Blueprint ukazał się 11 września 2001 roku, więc łatwo tę datę zapamiętać. Nagranie Song Cry wyprodukował Just Blaze, który na spółkę z Kanye Westem odpowiadał za muzykę na tej płycie i wykorzystał on w tym nagraniu sample z Sounds Like a Love Song, klasycznego soulowego nagrania od Bobby Glenna. Teraz parę słów o Andersonie Paaku, który pod koniec poprzedniego roku wypuścił album, który nie spotkał, Oxnard, który nie spotkał się z jakimś niesamowitym przyjęciem, to znaczy umiarkowanie ciepłym, może tak bym powiedział, ale z pewnością nie na miarę jego talentu był to krążek, więc może w związku z tym postanowił on szybko uderzyć ponownie. Już 12 kwietnia ma ukazać się kolejny long play od Andersona Paaka. Tym razem jego tytuł to Ventura i gościnnie ma się pojawić m.in. Smokey Robinson czy Andre 3000 z Outkastu oczywiście. Na razie pojawił się pierwszy singiel promujący to wydawnictwo. Nosi on tytuł King James, co oczywiście nawiązuje do LeBrona Jamesa, koszykarza, który obecnie gra w Los Angeles Lakers, czyli zapewne drużynie bliskiej Paakowi z racji na jego pochodzenie. A taka ciekawostka, King James, czyli LeBron James, już w tym sezonie długo nie pogra, bo Lakersi nie zakwalifikowali się do playoffów, ale to historia na zupełnie inny temat, a my zostańmy przy Andersonie Paaku i nagraniu King James. This cold stairs can never put the fear in me. What we built here is godly. They can't gentrify the heart of kings. Let's just not talk about it. If I make a move, you're coming with me. What about the love coming with me? What about the neighbors coming with me? What about the sea is coming with me? The people that you came with coming with me. What about the love?